Foto sidan 122. En sådan här lampa kan ha lyst upp vid Finnvids hall. Lampan är konstruerad som följer. Överst en skål. Vid skålen är en rak pinne fästad. Nederst på pinnen en vass avslutning. Denna tjänade till att fästa lampan i jorden. Det brännbara materialet lades i skålen.